أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات. سورة الكوثر مكة مكرمة نازل شويري دري آياتنا لي كوثر خير كثير توي دير لوي خير پا جنت کے یو نهر دے دا اغی نم کوثر دے پا میدان حشر کے یو تالاب دے اغی تا حوض کوثر دے پا دی صورت کے دا اغی نهر کوثر یا حوض کوثر ذکر راغل دے دے وجنا دے تا صورت الکوثر دے شان نزول کے فرمائی کہ دا کم بندہ نارینا اولاد وی او مڑشی یا نوی نو عرب دا غی بندہ تا ابتر وی ابتر مقطوع النسل دا دے بندہ نسل کٹ شو دا پیغمبر علیہ السلام زامن وو خو پا ماشوموالی کے وفات شو دا پیغمبر علیہ السلام یو زوی دے قاسم نمی دے دا قاسم ماشوموالی کے وفات شو یا ابراہیم نمی دے اگا وفات شو نو کافران ویل وی پیغمبر علیہ السلام ابتر دے ابتر نسل کٹ شو دا وینا چا کول دا داغی نمونو کی عاص ابن وائل خاص طور والی ذکر کی گی چی دا پا مخ کے دا عاص ابن وائل پا مخ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نم مبارک چاو آگش تو یہ پرید ہے یارا کم سڑی خبر ہے کہ ابتر دا فکر مکوا اخو مقطوع نسل لے مر بشو خلاص بشو تے اب مرشی و پسی بل سوچتنا چنا غمیشن مو چلی گی نو دے بدبخت بدا خبر کولی وی دا پیغمبر علیہ السلام نم اغشتو والا سوکشتنا نو دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل بعض روایاتو کی راضی چی کعب ابن اشرف یہودی مکی مکرمے تتلو قریش مکہ تا نا قریش ورتوئی کہ دے نوجوان تو گورا پیغمبر علیہ السلام یادی وی دے نوجوان تو گورا دے وئی کہ زستاس اور ٹولنا دا دن پا اعتبار بانے بہتر یمان حال داری چې موږ د حاجیانو خدمت کوو، د بیت الله حفاظت کوو، خلکو له د زمزم اوبه ورکوو، داسې نور هم خدمات کوو. دې خرې که موږ ښیو کافران وایي کعب ابن اشرف نه تپوس کوي چې دې خرې او که موږ ښیو، نو کعب ابن اشرف ورته وایي وی تاسو خیه د دنا د پیغمبر علیه السلام نه تاسو خیه. نو الله پاک دا صورت نازل کړو د تا نه الله ډېر لوی خیر درکړی دی. خلاصه دا شوله چې کافران د مکې پیغمبر علیه السلام ته کوم پیغور کوي چې ته میراتې مقطوع النسل و میراث بچی دی نشتا، یا په نورو وجو باندې د پیغمبر علیه السلام په شان کې گستاخی کوي، نو د هغوی په جواب کې سورة الکوثر نازل شوی دی او د هغه ټولو پیغورونو جواب پکې شوی دی چې د چا نارینه اولاد نی نو هغه ته مقطوع النسل نه وایي. مقطوع الذکر و تنوی نا خلق نا پوئی دی چی پیغمبر علیہ السلام تا مقطوع النسل وی دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد هم شتا دنیا تڑکلا دا سیدان دا ټول دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دی او تر قیامت دا نسل بچلی گی او دا دنیا ټول خلق وته د قدر د عزت په نظر ګوري. نو اگر چې د پیغمبر علیه السلام خپلو زامنو نه بچي نه دي شوی خو د لویانو د په ذریعه باندې د پیغمبر علیه السلام نسل تر قیامت روان دی. او د دې نه علاوه د پیغمبر علیه السلام نسل دا تمام مسلمانان دي، دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. چاچ په پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے نو دغ خلق دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد خونا خو معنوی اولاد دے. دا پیغمبر علیہ السلام دا بچی سوم روی دے موجودہ وقت کے پا دنیا کے یو عرب او دیرش کروڑا اہل سنت والجماعت تھی، یو کروڑ یو عرب او ات دیرش کروڑا مسلمانان دی پا دنیا کے، زانت مسلمانان وی یو عرب ات دیرش کروڑا، نو پا دی کی اتیا کروڑا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی اتیا کروڑا، او پنځیش کروڑ پکې د امام شافعي صاحب د مذهب خلق دي، او شل کروڑ پکې د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب خلق دي، او پنځه کروڑ پکې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مذهب خلق دي. نو دا یو عرب او دیرش کروڑا اهل سنت والجماعت شو، او اته کروڑا پکې شیعگان وغیرہ دی. نو یو عرب اته دیرش کروڑا خلق په دنیا کې وای موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، یو عرب اته دیرش کروڑا دی وخت کې دی. د دې نه الله نور هم زیاتوي دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. نو چې څوک وایي پیغمبر علیه السلام نسل ختم شو، نسل خو ختم نه دی، که کمزوری دی عمدہ دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، پا عمل با کمزوری وی او پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان دی. او دا قیامت پا رز باندی با اللہ پاک دی تمام مخلوق تا اخی چی 124,000 پیغمبران دی دا دے تمام پیغمبران و پشریک امتیان او زمان دا پیغمبر علیہ السلام یواز امتیان چھو گو رے ایک نسبت دو کی بچلی پا جنت کے با شپک شل سفونا وی نو اتیا سفونا دا یواز دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی او سلویخ پشریک دے 1,24,000 کم زیاد پیغمبرانو پشری کری داغی پشری کا سلویخ اور پیغمبر علیہ السلام زان لپزان لعطیا پا جنت کی چھ کم زیاد کی گر ری او امتیان پا کی گوری نو دو امتیان با پیغمبر علیہ السلام انو درین با دا بن چاہی ہر دریو کسانو کے بعد دو دا پیغمبر علیہ السلام وی دا یو با دا بن چاہ امتی پیغمبر علیہ السلام اب تر ندے دا طول و خلق و نزیاد اولاد دا پیغمبر علیہ السلام دے او پا دے دیکھے دا پیغمبر علیہ السلام اعلیٰ صفت بیان شوی دے کہ دا اللہ پنیز دا طول و نزیاد عزت من دے نو دا کعب ابن اشرف دا قول رد او شو دے تاسو خوی پیغمبر علیہ السلام خن دے انا اعطینا کل کوثر بے شک من تالا در کرے دے کوثر کوثر خیر کثیر دیر لوے خیر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تور کرے دے پا جنت کی او نہر دے داغے کوثر من دے نو دغم پاغ خیر کثیر کی او فرد دے پا جنت کی چی نہر کوثر دے پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک خیر کثیر ورکنے دے ناغی خیر کثیر کی دا نہر کوثر ہون دے لدین علاوہم لیر خیر والا ورکنے دے پا میدان حشر کی یو حوز دے یو تالاب دے او دا جنت نوردنا ورد دو پرنالی را کشوی دی او دا جنت دا نہر اغوبو میدان حشر کی تالاب ترازی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سر مجلس کے تشریف فرماؤ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی من سر پا مسجد کیو یو کیفیت پا پیغمبر علیہ السلام راغی دا وحی کیفیت دا بے ہوشی گلے کیفیت راغی دے وقت کی وحی رات للا خوب یا بے ہوشی گلے بیا سر مبارک پورتا کو مسکیشو تبسم او فرمایا نوی من گو تغویل پیغمبر علیہ السلام تا چی دا خندا سبب سلی ولی خان لے وی راتے او فرمایا چی اس وقت کی پمای او صورت نازل شو او بیا بسم اللہ اویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر تر اخر پوری اولوستو بیا راتے اتدرون مل کوثر پوئے گے چی دا کوثر سشی لے وی منگو توی چی اللہ و رسولہ اعلم اللہ دا اللہ رسول خفوئے گی وی بیا راتے فرمائل فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز و جل علیہ خیر کثیر ویدا یو نہر دے ددی ما سر خپل رب وعدہ کرے دا او پدی کی خیر کثیر دے وہو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ او دا یو حوض دے چی پدی با زمان امت دا قیامت پر رز باندے ابوس کلو لرازی آنیتہو عدد نجوم فی السما او پدے حوض کوثر چکم دا سکل لوخی دی گلاسون وغیرہ دا غیش میر دا اسمان دا سطور برابر پدے گا وقت کے بعد فرشتی سے خلق دا دے حوض نہ منی کئی ویزب و تویمہ رب انه من امتي رب دا خو زما امتیان دی فيقول انك لا تدري ما احدث بعد بعدك وراتوي جتا تصفت لگی ستان رست بھی سکڑی دی نوی دینے رزانہ جوڑ کرے دی ابن کثیر تفسیر پہ یو روایت کی روڑی ددے حوض صفت بیانی جدا اسمان نتو پر نالے و ترا کزیگی یشخب فیہ میزابان من السماء من نہر الکوثر دا جنت داغ نہر نا دو پر نالے و ترا کشویلی اور ددے حوض پہ غار باندے در اسکل لوخی دی دا غیش میر دا اسمان دستور پہ برابر دی ندی روایات کے دا سورۃ الکوثر دا نازل دلو اگر سبب ہم ذکر شوی دے اور دا کوثر تشریح پکی شوی دا خیر کثیر دے نو خیر کثیر کے حوض کوثر ہم شامل لے نہر کوثر ہم شامل لے نو اصل نہر پجنت کرے اور حوض میدان حشر کرے میدان حشر کی جنت تتلو نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام امت با حوض کوثر ترا جمع کی گی اور پیغمبر علیہ السلام با دے خپل امت تا دا کوثر ابو ورکی اللہ نے پک زمن میں شیبو کی دے حدیث مبارک کی تینا بعد خلق دا حوض کوثر نا منع کی دل راغلی لی نا اغا خلق لی تینا اسلام نا واپس شوی لی وہ مسلمانان اور بیارست و کافر شوی لی ندیب ہم حوض کوثر ترا دی اور فرشتے بے منع کی تیتا سو مراد ہے یا دین اغا مراد دی کہ دا سر مسلمانان نو منافقانہ انداز کے بے اسلام مخی مخی کو چھتا مسلمان ما نور مسلمان نو احادیثو کی دا حوض کوثر دا اوبو صفائی او خوگوالی دیر ذکر شوی دی دا حوض کوثر دا چاپیرا لال جواہرات لگی دلی دی دا دنیا پا لال جواہرات یو قیاس کولی نشی نو دا دی صورت پا نازلی دو دا کافرانو دا پیغور مدافعت شوی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام نارینا اولاد نشتا دیو تا ابتر او مقتوع النسل وی اور سورج پس بختم شو مشن ختم شو ددغی خبر و رد پکی شویلی اللہ حوض کوثر نہر کوثر اور ددین علاوہ دیر خیر پیغمبر علیہ السلام طور کرے لی دا کافرانو اعتراضون پی ختم شو دا کافرانو نم سوکر خن اخلی نن دا ابو جہل اور دا ابو لہب اور دا عاص ابن وائل نم سوک پکل انداز نہ اخلی نبوت رضی اللہ سو کوئی نب رحمت اللہ علیہ سو کوئی کنم دا دوی پاتے رنو دا اسلامی تاریخ دا وجنے ننشتا خو خلق و تا پغیض و غزب باندی گوری سوک و تا دعا نکی اور دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک چی کل ذکر شی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کل کل دعائی الفاظ و سروی لکی گی چ اللہ تمر ڈیر لے خیر ورک انعام ورک ردے پر شکریہ کی وتا اللہ فرمائی فصل لربک وانحر دے خپل رب دا پارا منزکا وانحر او قربانی وکا نحر دا اوخ قربانی توی او دا اوخ دا قربانی کولو سنت طریقہ دارا چ اوخ با ولاری پدریخ پی او مخکنے یا وقت پا اب راماتا کی پپولی بے اترے لکہ بندہ چی ناس را غنڈ کی راماتی کی ندغ شانتی دا یا وقت پا برا غنڈ کی او پپولی بے اترے اوخ با پدریخ پے ولاری او دا مرے دا قوتے چکم دے دغ قوتے کی تیرہ چارہ یا نیزہ سکا با وردنن کی پول رگون پا دغ دے کی را جمع دی اب کٹشی وینتی اوبے گی روح تے پا اسان باندی اوزی دیتا نحر وی او غوان میخا گنا چیلے هغه به سملی او په ملی به یې چاړه راکاږي دې ته ذبحه وایي. نو غوا میخه ګډه چیلی د دې ذبحه کې په اسانه سا وځي او د اوښ په نهر کې په اسانه سا وځي. په عربو کې عام طور باندې قربانی د اوښ کېږي، نو ځکه دی که الله فرمایي چې ونحر قربانی وکا، د اوښ قربانی وکا. نو د سورت په اول کې د کافرو د باطل خیال خلاف پیغمبر علیه السلام ته کوثر د دنیا او د آخرت ټول خیر ورکړی شو، خوشخبری ورکړی شوله، او د هغې په شکریه کې دو څیزونه ورته ویلی شو چې دا وکا، یو منځ وکا او دویم قربانی وکا. منځ په بدني عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی، او قربانی په مالی عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی. نو د الله په نوم قربانی وکا د بت پرستۍ خلاف یو جهاد دی چې بت پرستو به د بت په نوم باندې علاله کوله، نو مسلمان دې د الله په نوم باندې قربانی وکړي. دې آیات کې د مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی، مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی، لکه نورو آیاتونو کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، هلته د زکات حکم یو ځای دی، دې دی کې د قربانۍ ذکر شو. بل آیات کې الله فرمایي ان صلاتی و نسکی، ووایا چې بېشکه زما مونځ او زما قربانی و محیای و مماتی، زما جن او زما مرگ، لله رب العالمین، خاص الله لرا چې هغه رب العالمین دی. نو د ونحر معنا دی دی کې قربانی ده. بعضې روایاتو کې د ونحر معنا دا ده چې په سینه لاس کېږده، خو دا تفصیل راجح نه دی، دا مرجوح دی. راجح دا ده چې د دې معنا قربانی کول دي. نو دغه روایت چې په سینه لاس کېده قابل اعتبار نه دی. ان شانئک هو الابتر، بېشکه ستا دشمن ابتر دی، شانئ دشمن، پتا اعتراض کوونکی هغه ستا دشمن مقطوع النسل دی، څوک به ذکر په ښه انداز باندې اونکی مقطوع النسل دی. پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت اشتا، او اللہ بے زیادتی او دا دوید نیکو اعمال و ثوابون با پیغمبر علیہ السلام تا اللہ رسی، او دا کافر و نسل ختم لی. دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تر قیامت روزانہ پینز وقت آزان کی او اقامت کی روزانہ دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک اغشتی جی، د کافر نوم بچری موانورې روزانه چې مؤذن اذان کوي وي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، په اذان کې په اقامت کې روزانه پنځه وخت ویلی شي. په مانځه کې هم التحیات چې وي اشهد ان محمدا عبده ورسوله، هذا مانځنه مخکې رستو خلک درود هم وایي، او په هغې کې هم د پیغمبر علیه السلام ذکر مبارک شته، او په قیامت کې شفاعت کبرا مقام الله پیغمبر علیه السلام ته ورکوي چې د تمام مخلوقات راجمی اولین اخرین، او دغه دی کې الله ته سوال کول دي، هیڅوک جرأت نشي کولی چې الله ته سوال وکړي چې مخلوق سره حساب کتاب شروع شي، او دغه دی کې به پیغمبر علیه السلام ته الله اجازت ورکړي چې سجده وکا او الله نه سوال وکا، او بیا چې سجده وکړي وی سر پورته کوه شفاعت کوه، شفاعت دې قبلیږي. نو مقام محمودا مقام دا د پیغمبر علیه السلام دی. انا اعطیناک الکوثر، بېشکه من تاله درکړلې کوثر، جنا جنت اغن نهر دے یا پا میدان حشر کے تالاب دے یا داغین علاوہ تمام خیرون دا دنیا و دا آخرت اندر کری دی فصلی لربکا پس تو منزو کا خپل پروردگار دا پاروان حر او قربانی اوکا ان شان اکا هو الابتر بے شکستا دشمن چلے اگا ابتر بے نام و نشان دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين